C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Başında yolu yoktur, git gelemem emmim kızı, tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Efendim günaydınlar, Radyo Havan'dasınız sizler. Bugün Grup Aptal'la açtık programımızı. C vitamini bu türküyle başlamış oldu. Bugün 17 Nisan Çarşamba, hepinize keyifli bir gün dileyerek hemen hava durumuyla dilerseniz gündeme başlayalım. Bugün hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalıyor sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı var, kuvvetli rüzgar ve fırtına fırtına uyarısı var. Bölgemizde hava ise yani Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı düne göre bir derece artmış, 14 derece. Parçalı ve çok bulutlu dediğim gibi, arzu edenler meteorolojinin sitesine ayrıntılara da bakabilirler. Rüzgara dair bilgi almak isteyenler diyelim. Ama genel anlamda hava ülkemiz genelinde böyle olacak. Bugün ara ara yağışlı olan yerler var. Kuvvetli yağış Karadeniz'in özellikle doğu kesimlerinde olacak. Batıda ise daha çok rüzgar ve kapalı olduğunu belirtelim havanın. Biraz daha galiba bu hafta da böyle gidecek. Yani gri ve kurşunlu renklerle iş yerine gelip iş yerinden eve döneceğiz. Yani güneş bize gülümsemeyi bu hafta için sanıyorum bırakacak. Ama haftaya artık lamucimi yok, bahar geldi, illaki güneşle buluşacağız. O yüzden hani çok da dert mi derseniz çok dert değil aslında. Bir sabah saçlarımı okşayıp da rüzgar izlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz. Radyo Hava. Ve güneş aynaya baktığımda çizgilerden yeni bir yüz gösterecek, üzülerek biraz. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana gün. Biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana gün. Hazır değilim henüz. baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana gül. Evet, Kurşuni Renkler Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. Nisan'da kar sürprizi vardı. Nerede derseniz memlekette yağmurdan biz dertlenirken Ardahan'da akşam saatlerinde dün gece hatta kar yağışı kenti beyaza bürümüş sevgili dinleyenler. Gecede etkisini artırarak devam etmiş, kenti beyaza bürümüş. Nisan ayının ortasında yağan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarsa kendilerini sokağa atmışlar. Gece lapa lapa yağan kar sabaha karşı etkisini yitirmiş ama şu an Ardahan'da gece boyunca yağan karın etkileri bembeyaz bir örtü şeklinde devam ediyor. Hani az önce dedim ya, bahar nasıl olsa geldi, lamıcım yok, bir haftaya en azından güneş gülümser diye. Memleketin her tarafı aynı değil tabii. Ardahan böyleymiş. Haber sitesinde görünce şöyle bir kaldım. Ünlem işaretiyle Nisan'ın ortasında kar mı olur demeyin. Evet, oluyor. Efendim, gündemden başlıklar demiştim. Dilerseniz yavaş yavaş ne var ne yoka şöyle bir girelim. Dicle'deki bombalar provokatif açıklaması var. Diyarbakır Valiliği Dicle Üniversitesi yerleşkesinde ele geçirilen patlayıcıların barış sürecini engellemeye yönelik provokatif eylem olarak değerlendirildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada 8 Nisan 2013 günü Dicle Üniversitesi Bilge Gençlik Kulübü üyeleriyle Dicle Üniversitesi Özgür Öğrenci Derneği'ne bağlı öğrenciler arasında sözlü, taşlı ve sopalı çıkan olayların 3 gün sürdüğü, ardından üniversitede eğitime 3 gün ara verildiği anımsatıldı. Açıklamada olaylarda 2 öğrencinin bıçakla yaralandığı, gözaltına alınan 61 öğrenciden 8'inin tutuklandığına yer verildi. Barış sürecini engellemek, sekteye uğratmak ve üniversite öğrencilerini kullanarak eylem ve provokatif amaçlı olarak Dicle Üniversitesi'ne sokulduğu değerlendirilen 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi ifadesi kullanılan açıklamada gözaltına alınan 4 kişiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi diyor. Evet, Dicle'deki bombalar provokatif denmiş sevgili dinleyenler. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan bir açıklama, bu provokatif eylem olarak değerlendirilmiş bu eylem. Öte yandan DİSK'ten yapılan bir açıklama var. Hedefimiz Taksim Meydanı diyor. Biliyorsunuz 1 Mayıs yaklaşıyor. Artık geri sayım başladı. Birçok etkinlik bu bağlamda yapılacak. Tabii ki 1 Mayıs'ta her yıl olduğu gibi yine meydanda miting gerçekleşecek. Hedefimiz Taksim Meydanı açıklaması ise DİSK'ten geldi. Basın toplantısı düzenledi DİSK Başkanı Beko. Tüm mağdurlarla, işçilerle, aydınlarla, sanatçılarla, kadınlarla, basın emekçileriyle, başta Taksim olmak üzere tüm 1 Mayıs alanlarında olacağız demiş sevgili dinleyenler. Bu 1 Mayıs nerede diye merak edenlere özellikle haberin ayrıntılarını paylaşmak istiyorum. Tabii İstanbul'dan dinleyen dinleyicilerimiz için diyelim, böyle de bir dipnot düşelim. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin DİSK Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 6 Nisan Cumartesi günü yapılan olağanüstü bir genel kurul toplantısıyla göreve başladıklarını anlattı. Beko, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlayacaklarının altını çizerek basın açıklamasını okudu. Şöyle dedi: Türkiye'nin 10 yılına damgasını vuran AKP hükümetiyle oluşturulmak istenen yeni siyasal rejim, emekçi sınıfların sömürüsünü derinleştirdiği gibi aynı zamanda sermaye egemenliğini de pekiştirmiş. AKP iktidarı eliyle sürdürülen ve emperyalizmin bölgemizdeki yeni politikalarıyla uyumlu olarak uygulanan bu siyasi proje, işçi ve emekçi kitleler için yıkıcı sonuçlar doğurmuş. Kamu ağırlıklı, güvenceli, sendikalı istihdam düzeninin yerini işsizliği kronik bir model, taşeronlaştırmayla birlikte emek gücünün değerinin düşürülmesini hedefleyen ve güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırıldığı, genel istihdam ilişkileri almış, işçi sınıfının en büyük genişlemesini yaşadığı bir dönemde sendikalar devletin bilinçli ve sistemli politikalarıyla zayıflatılmıştır diyor. Şartlar ne olursa olsun demiş açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beko, Taksim Meydanı'nda devam eden çalışmalar hatırlatılınca Taksim'de fiziki olarak söyledikleriniz doğru ancak takdir edersiniz ki 1 Mayıs 1977 yılında faşist katiller tarafından katledilen 36 arkadaşımızın anısına koşullar ve şartlar ne olursa olsun DİSK bugüne kadar birlikte hareket ettiği kardeş meslek odaları ve sendikalarla orada olacak. Diğer konfederasyonlarla beraber Taksim alanına birlikte çıkmayı hedefliyoruz diye konuştu diyor haber. Bir dinleyicimiz istekte bulunmuş sevgili dinleyenler. Yunus Şah, Metin Kemal Kahraman'dan Bir Masal Kuşu demiş. Dinleyelim, sonra gündeme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Radyo Hava. Thank you. Bir Masal Kuşu dedi Metin Kemal Kahraman'dan dinledik. Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz yine gündemden haberlerle. Boğaziçi Köprüsü birçok şeye ev sahipliği yapıyor. Bazen güzel, bazen güzel olmayan, yani çirkin olaylar. Bu defa iki olay bir arada, siyahla beyazın buluşması gibi enteresan olmuş. Köprüde intihar ve evlenme teklifi aynı anda gerçekleşmiş. Boğaziçi Köprüsü'nde genç bir kadın intihar etti. Aynı dakikalarda köprüde lazerle evlenme teklifi yapıldı diyor bugün haberler. Boğaz Köprüsü acı ve sevince aynı anda sahne oldu. Hasılı kelam, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçtiği sırada Boğaziçi Köprüsü üzerinde otomobilini durduran Ece Yılmaz korkuluklara tırmanarak bir anda kendini aşağıya bıraktı. Boğaz sularında kaybolan genç kadını arama çalışmalarını şu sıralarda halen devam ediliyor. Ece Yılmaz'ın intihar nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan aynı saatlerde Boğaziçi Köprüsü'ne ilginç bir olay daha yaşandı. Bir yattan Boğaz Köprüsü'ne lazerle "Benimle evlenir misin?" yazısı yansıtıldı. Türkçe ve Kürtçe cümlelerle yapılan teklife yine aynı yöntemle evet yanıtı geldi. Dediğim gibi Boğaziçi Köprüsü hem acıya hem sevince bazen beşiklik yapıyor. İşte bunlardan bir tanesi yaşanmış. Dün gece sevgili dinleyenler, aynı anda intihar ve evlenme teklifi bir arada. Kültür Bakanı Çelik'in açıklamaları var. Dilerseniz bunu da sizlerle paylaşalım. Fazıl Say olayını herhalde duymuşsunuzdur. Evet, Fazıl Say'ın söyledikleri, Twitter'dan söyledikleri ve aldığı ceza. Kültür Bakanı Çelik bu konuda, Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, Say'ın durumunun ifade hürriyeti kapsamına giremeyeceğini iddia etmiş sevgili dinleyenler. Açıklama aynen şöyle: Londra Kitap Fuarı devam ediyor. Biliyorsunuz birçok yayın evi şu dönem orada. Bu çerçevede Londra'da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Twitter hesabından Ömer Hayyam'ın dizelerini paylaştığı için hakkında 10 ay hapis cezası verilen sanatçı Fazıl Say'ın durumunun ifade hürriyeti kapsamına giremeyeceğini iddia etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre gazetecilerin piyanist Fazıl Say'ın hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin soruları üzerine Bakan Çelik şöyle konuştu: düşünce hürriyeti temel değerdir ama siz çıkıp da insanların varoluşsal önem atfettiği değerlere alenen hakaret ederseniz bu hiçbir şekilde düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da bunu teyit etmiştir zaten. Avrupa Birliği kaygı duyuyoruz diye açıklama yapmış diyen Bakan Çelik, bunun eksik bilgiyle yapılmış bir açıklama olduğunu iddia etti. Bakan Çelik, açıklama yapan sözcüyle ilgili AİHM kararlarını hatırlattığını söyleyerek, makul bir şekilde düşünen hiç kimse o ifadelerin ifade hürriyeti kapsamına gireceğini savunamaz dedi. Bakan Çelik, Fazıl Say'ın ceza almasına neden olan sözlerin ise Ömer Hayyam'a ait olmadığını iddia etti. Enteresan olmuş tabii bu açıklama. Yorum yok bu konuda galiba. Birazcık düşünmek gerekiyor. Hem Çelik'in açıklamalarını hem de hala okumadıysanız tabii Fazıl Say'ın Twitter hesabından duyurduğu dizeleri ve bu minvalde, yani Google'da bile cümleyi yazdığınızda Ömer Hayyam'ın şiiri karşınıza çıkıyor. Pekala, mavi ışıklarla devam edelim. İyi düşün taşın desin. Bulacağım diyorsun ama ne zaman, ne zaman? Bak yine mutsuz, yeniden bakışın. Gel beni dinle, benim yavrum kuşum. Unutulsa bile aşklar unutulmaz hiç. Ağrılar, ağrılar. Bütün yollar kapalı, ışık yok uzaklardan. Neden terk etmek istersin? Neden durmuyor zaman? Thank you. olsa bile aşklar unutulmaz hiç. Anılar, anılar. Bütün yollar kapalı, hiç ışık yok uzaklarda. Neden terk etmek istersin? Neden durmuyor zaman? Faydası yoktur gözen iki yaşın. Gitmeden evvel iyi düşün taşın. Mutluluğu bulacağım diyorsun ama ne zaman? İyi düşün taşın. İyi düşün taşın dedi Mavi Işıklar. 1.45'lik de dinlediğimiz sevgili dinleyenler, bakanlardan açıklamalarla devam edelim. Başlık böyle olsun artık. Çünkü şimdi de Kültür ve Turizm Bakanı'nın ardından Adalet Bakanı'nın açıklamaları var. Akil insanlar ücret alıyor mu diye sorulmuş kendisine, verilen yanıt şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sadullah Ergin, akil insanlara ücret ödenip ödenmediği sorularına yanıt verdi. Sadullah Ergin şöyle diyor, akil insanlara ücret ödenmediğini belirtiyor. Bunlar gönüllü hizmetlerdir. Ülkelerinin geleceklerini düşünen vatansever kişilerdir. Yaptıkları çalışmalarda kamu güvenliği müsteşarlığı tarafından organize edilmektedir şeklinde konuştu. Hürriyet'in haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ergin şöyle devam etmiş. Silivri'de yapılan kaba kuvvet gösterisidir. Silivri'de başbakan ne hakimlere ne savcılara talimat verme noktasında değildir. Orada yapılanın bir kaba kuvvet gösterisi olduğunu, duruşma salonunda yargıya baskı yapıldığını ifade etmiş, bunu kınamıştır Sayın Başbakan. Ben de Başbakan'ın yaptığı tespite önemli ölçüde katılıyorum demiş. Laiklik yargı eliyle kaldırılıyor. Laiklik tehlike altında, irtica hortluyor. Memleket elden gidiyor. Bunlar artık çok eskide kaldı. Karşılığı olmayan şeyler. Bu ülkede sosyalistler tehdit, Aleviler tehdit, komünistler tehdit, Kürtler tehdit, Müslümanlar tehdit. Hani Temel otoyolda ters yöne girmiş, polis radyosu da anons yapıyor. Dikkat, trafiği aç, ters yönden gidiyor diye. Temel ne bir tanesi, hepsi tersten geliyor demiş. Bu ülkede vatandaşların önemli kısmı devlete tehdit gibi algılanmış geçmişte. Başımızı kumdan çıkaralım lütfen diyor Sadullah Ergin. Evet, açıklamalar böyle. Bir fıkrayla konuyu bağlamış efendim milletvekillerinin sorularını yanıtlarken Sadullah Ergin, bugünkü haber sitelerinde de yer bulmuş. Öte yandan akil insanlar demişken, Zonguldak'ta akil insanlar heyetine protesto vardı. Akil insanlar Karadeniz bölgesi heyeti Zonguldak'a yaptığı ziyaret sırasında bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen grup, kendilerinden bayrak isteyen heyet üyelerinden Bendevi Palandöken'in bu talebini reddetti. Evet, akil insanlar Karadeniz bölgesi heyeti Zonguldak'ta Vali Erol Ayyıldız'la gazeteci meslek örgütlerini ziyaret ettiler. Çalışmalarına dün Düzce ve Bolu'da başlayan akil insanlar Karadeniz bölgesi heyeti ilk olarak Vali Ayyıldız'la makamında görüştü. Akil insanlar Karadeniz bölgesi heyet başkanı Yusuf Şevki Hakyemez burada yaptığı konuşmada Türkiye'de 30 yıldır devam eden terörle ilgili hükümetin çözüm süreci başlattığını söyledi. Toplumun temsilcileri olarak süreci desteklediklerini ifade eden Hakyemez şunu kaydetti. Süreci niçin desteklediğimizi illeri ziyaret ederek anlatmaya çalışıyoruz. Bölgedeki insanların görüşlerini ve endişelerini almak istiyoruz. Bunları rapor edip hükümete sunacağız. Burada değişik etkinliklerimiz olacak. İnşallah Türkiye için hayırlı olur. Türkiye bu süreçte çok ciddi bedeller ödedi. Bu sürecin silahlar olmadan demokratik ve siyaset yoluyla çözülmesi daha isabetli olur kanaatindeyiz. Bunun için süreci destekleyerek gerekçelerini halka anlatmaya çalışacağız. Ziyaretin ardından Karadeniz Bölgesi Heyet Başkanı Hakyemez'in yanı sıra Sekreter Fatma Benli, üyeler Oral Çalışlar, Yıldıray Oğur ve Bendevi Palandöken yürüyerek Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ne gitti. Daha sonra bir çay bahçesinin önünden geçen heyete Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Şahin Ören bağırarak tepki gösterdi diyor. Evet, durum bu. Özellikle Palan Döken'e bayrağı da vermemişler sevgili dinleyenler. Gruptakiler Türk bayrağı isteyen heyet üyelerinden Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palan Döken'e ellerindeki bayrakları vermedi diyor haber. Başlıksa Zonguldak'ta Akil İnsanlar Heyetine protesto. Gündeme virgül, müzikle devam. Efendim C vitamininde şimdi de Odada İkimiz albümünden, Vedat Sakman'ın son albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Hazırım gelecek baharlara. Yeni bir gün doğuyor dağlarına, yine arıyor özlüyorum hala. Bekliyorum hazırım olacaklara, hazırım yeniden baharlara. Yeni bir gün doğuyor dağlarıma, yine arıyor özlüyorum hala. Bekliyorum hazırım olacaklara, hazırım yeniden baharlara. Güneş aklı da Mayıs'ta gün gibi sıcak, ateşle ateş buluşacak, yanacak. Bahar kapında aniden aşk gibi çocuk, serin sabah rüzgarına kapılarım açık. Güneş aklımda Mayıs'ta gün gibi sıcak, ateşle ateş buluşacak, yanacak. Bahar kapında aniden aşk gibi çocuk, serin sabah rüzgarına kapılarım açık. Yine göçler oluyor uzaklarda, yeri geliyor ağlıyorum hala. Ayaktayım hazırım olacaklara, hazırım yağmura bulutlara. Güneş aklımda Mayıs'ta gün gibi sıcak, ateşle ateş buluşacak, yanacak. Bahar kapında aniden aşk gibi çocuk, serin sabah rüzgarına kapılarım açık. Güneş aklımda Mayıs'ta gün gibi sıcak, ateşle ateş buluşacak, yanacak. Bahar kapında aniden aşk gibi çocuk, serin sabah rüzgarına kapılarım açık. Güneş aklımda Mayıs'ta gün gibi sıcak, ateşle ateş buluşacak, yanacak. Bahar kapında aniden aşk gibi çocuk, serin sabah rüzgarına kapılarım açık. Güneş aklımda Mayıs'ta gün gibi sıcak, ateşle ateş buluşacak, yanacak. Bahar kapında aniden aşk gibi çocuk. Bahar kapımda aniden aşk gibi çocuk dedi. Vedat Sakman'dan dinledik hazırım gelecek baharlara şarkısını. Efendim son albümünü dinlediniz mi bilmiyorum ama oldukça keyifli şarkılar var birbirinden güzel. Özellikle tavsiye ederim Odada İkimiz isimli albüm. Şimdi tekrar gündeme dönecek olursak barış süreci, akil insanlar deyince barış süreci Diyarbakır'da emlak fiyatlarını da patlatmış. Bugün haber sitelerinde yer bulan bir haber. Dilerseniz bu haberin ayrıntılarını da aktaralım. Barış süreciyle birlikte Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yabancı yatırımcı akını başladı sevgili dinleyenler. Bölgedeki emlakçılar özellikle yabancı yatırımcıların ilgilendiği Diyarbakır'da arsa ve daire fiyatlarında yüksek artış yaşandığını söylüyorlar. Devletin terör konusunda attığı adımlar ekonominin lokomotifi gayrimenkul sektörünü de hareketlendirdi diyor haber. Bölgenin güvenliğinin sağlanmasıyla Güneydoğu'da arsa ve arazi bakan yerli ve yabancı yatırımcılar özellikle Diyarbakır'da emlak fiyatlarının artmasına neden oldu diyor. Diyarbakır'daki konut fiyatlarında artış yaşantını aktaran Et Yemez, yeni yapılan projelerde konut fiyatlarının 250 bin 270 bin liraları bulduğunu anlatmış sevgili dinleyenler. Evet, bunun dışında bedelli askerlikle ilgili bir haber var. Bedelliden kasaya 2 milyar dolar son bedelli askerlik düzenlemesinden bugüne kadar kaç kişinin yararlandığına ilişkin verileri Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıkladı. Bedelli askerlikten devletin kasasına 2 milyar dolar girdi dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, son bedelli askerlik düzenlemesinden bugüne kadar kaç kişinin yararlandığına ilişkin verileri paylaştı. Bozdağ 15 Şubat 2013 tarihine kadar 70.143 kişinin bedelli askerlik başvurusu yaptığını, bunlardan 67.630 kişinin de bedelli askerlikten faydalandığını belirtti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bedelli askerlikten elde edilen gelirin 2 milyar 28 milyon dolar olduğunu belirtti diyor haber sevgili dinleyenler. Az buz bir rakam değil. Bozdağ bu gelirin şehit yakınları, gaziler, engelliler, muhtaç erbaş ve er aileleri, TSK ve emniyet hizmet ve vazife malullerinin sosyal hizmet ve yardım finansmanında kullanılacağını bildirdi diyor haber sevgili dinleyenler. Bir türkü daha dinleyelim mi? Kubat seslendirsin bu defa, Niğde Bağları desin. Aslanım, yollar kaşmadır. Hayır. Evet, Kubat'tan dinledik. Nide Bağları'ydı dinlediğimiz eser. Sevgili dinleyenler, keyifli bir türküydü sabah sabah. Şimdi dilerseniz kültür sanat gündemine geçelim. Nazım Hikmet Ran'la ilişkin bir haber var. 20. yüzyılın en büyük şairlerinden Nazım Hikmet'in senaryolarını yazdığı Hanene Huzur Dolsun ve Sevdalı Bulut filmleri Canlandıranlar Festivali'nde ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Nazım Hikmet'in hayatının son yıllarında Sovyetler Birliği'nde yaşarken senaryosunu yazdığı ve üretim sürecine dahil olduğu bu kısa canlandırma filmler, şairin 111. doğum yıl dönümü ve 50. ölüm yıl dönümü olan 2013 yılında Melih Güneş'in araştırması sonucu 50 yılın ardından gün yüzüne çıktı sevgili dinleyenler. Rus canlandırma sanatçıları Viktor Nikitin ve Igor Nikolayev'in yönettikleri 1962 yapımı Hanene Huzur Dolsun, Mir Domu Tuvemu ve Anatoli Karanoviç ve Roman Kaçanov'un yönettiği 1959 yapımı Sevdalı Bulut filmleri 24-28 Nisan'da İstanbul'da İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde, 16-19 Mayıs arasında ise Ankara'da Kore Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Canlandıranlar Festivali'nde gösterilecek Nazım Hikmet'ten canlandırma filmler başlığında ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Dolayısıyla oralardan dinleyen, yani Ankara'dan dinleyen dinleyicilerimiz varsa 16-19 Mayıs arasında Kore Kültür Merkezi'nde izleyebileceksiniz. İstanbul'dan dinleyen dinleyicilerimiz içinse 24-28 Nisan aralığında İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde tüm bu kısa filmler izlenebilecek. 24 Nisan'da Garaj İstanbul'daki açılış partisi ve Canlandıranlar Yetenek Kampı filmlerinin galasıyla başlayacak Canlandıranlar Festivali, 28 Nisan'a dek İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleşecek gösterimler, söyleşiler ve panellerle devam edecek. 16-19 Mayıs tarihleri arasında ise dediğim gibi Ankara'ya konuk olacak. Sevdalı Bulut'u herhalde bilmeyeniniz yoktur. Nazım Hikmet'in Ayna adlı masalından uyarlanan bir film. Onun büyük aşkı son eşi Vera Tulyakova ile tanışmasına da vesile olan bir yapım. Nazım o sıralar Moskova'da yaşamakta. Vera ise çizgi film stüdyosu Soyuz Multfilm'de redaktör olarak çalışmaktadır. Vera bir Arnavut masalından çocuklara yönelik bir film yapmakla görevlendirilir ve bunun için de Nazım'ın danışmanlığını rica eder. Nazım Vera'ya danışmanlık yapmak yerine yepyeni bir senaryo teklifinde bulunur ve ertesi gün elinde Sevdalı Bulut çizgi filminin senaryosuyla stüdyoya gelir. Vera ile Nazım'ın büyük aşkı işte böyle başlar. Nazım Hikmet deyince herhalde Nazım Hikmet dizeleriyle buluşmadan olmaz. Dün sizlere Tuna'yı dinletmiştim. Sevgili dinleyenler, özellikle Hasan Yüksel'in o Sevdan Ateşten Gömlek isimli arşivlik albümlerindendi. Özellikle alın, saklayın, dinleyin demiştim. Bugün de Ünal Büyükgönenç'e gidelim. Eskilerden bir kaset aslına bakarsanız. Ünal Büyükgönenç'in başka da bir albümü yok ama 30'lu yaşların üzerinde olanlar bu albümü bileceklerdir. Piyasada da pek yoktur işin açıkçası. Bizim arşivimizde var. İşte buradan dilerseniz Dışarıda Bahar Geldi'yi dinleyelim. Ünal Büyükgönenç'in o nefis yorumuyla. Ardından kaldığımız yerden yine kültür sanat haberleriyle devam edeceğiz. Dışarıda bahar geldi karıcığım bahar. Dışarıda bahar geldi karıcığım bahar. dışarıda bozkırın üstünde güren yürek. Taze toprak kokusu, kuş sesleri vesaire. Dışarıda bahar geldi karıcığım bahar. Dışarıda bahar geldi karıcığım bahar. Dışarıda bozkırın üstünde bulutlar. Ve içeride artık böcekleriyle canlanan kerevet. Suyu donmayan testi ve sabahları çimentonun üstünde güneş. Güneş o artık. Tutuşmaya demir pencerenin camı. Dışarıda akşam olur, bulutsuz bir bahar akşamı. İşte içeride baharın en kötü saati budur asıl. Velhasıl o pul pul ışıltılı derisi, ateşten gözleriyle bilhassa baharda ram eder kendine. İçerideki adamın hürriyet denen iffet. Bu bir tecrübe sabit karıcığım, bir tecrübe sabit. Dışarıda bahar geldi karıcığım dedi. Nazım Hikmet'in nefis dizeleriyle Ünal Büyükgönenç'in yorumuyla buluştuk. Güzel sabah sabah böyle artık çay mı olur, kahve mi olur, su mu olur bilmiyorum ama sevdiğiniz bir içecek eşliğinde herhalde dinliyorsunuzdur beni diye düşünüyorum. Programın da yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken dilerseniz kültür sanat haberlerimizle devam edelim. Efendim, emek sineması The Guardian'da yer bulmuş. Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Guardian emek sinemasının yıkımına ve buna karşı yapılan protestolara yer verdi. Let's imzasıyla çıkan haberde Türkiye'nin tarihi sinemasının son perdesi başlığını kullanmışlar. Haberden bazı bölümler şöyle: emek Türkiye'nin en eski ve prestijli salonu, İstanbul'un sembollerinden biri, kısa süre öncesine kadar şehrin tüm film festivalinin merkezindeydi. Bu yüzden de emek sinemasını yıkarak yerine bir alışveriş ve eğlence merkezi yapma planları geniş kitlelerce reddediliyor. İstanbul Film Festivali sırasında yönetmenler, eleştirmenler ve İstanbullular tutkulu bir protestoda bir araya geldi. Şiddetli halk protestosuna rağmen bina onu alışveriş ve eğlence merkezine çevirmeyi planlayan özel bir inşaat şirketine kiralandı. Uzun bir dava sürecinin ardından yerel mahkeme müteahhidin planlarına geçen yıl Aralık ayında onay verdi. Şirket emek sinemasını yeni binanın 4. katına taşıma planlarını ilan etti ama eleştirenler salonun fiilen yıkılma fikrinden dehşete düşüyor. Emek sineması protestoları aynı zamanda kültürel ve tarihi mirası tehlikede olan şehrin kaderine karar verme hakkının da sembolü. Pek çok kişi İstanbul'un rastgele yeniden inşa edilmesiyle ortaya çıkan büyümeden ve çok büyük projelerin bile hiç tartışmaya açılmadan ikamet edenlerin uygulamanın sonuçlarına mecbur kılınmasından rahatsız. Geçen hafta hükümet çılgın proje adıyla bilinen ve Boğaz'a paralel bir kanal açılmasını içeren bir planı onayladı. Aynı zamanda tarihi mahallelerin tamamı yıkılarak karlı emlak girişimlerine yer açılıyor demiş The Guardian sevgili dinleyenler, ayrıntılı bir şekilde bahsederken bu süreçten. Ve tekrar müzik, Sertab Erener, Çocukluk Bir Zamanlar diyor. Döndüm şehrimin eski püskü sokaklarına, kendimden izler bulmak için. Yıkılmış doğduğum balkonlu ev ve içinde büyüdüğüm hayallerim. Bir Zamanlar dedi. Sertab Erener'den dinledik sevgili dinleyenler. Programın da sonuna geldik. Dilerseniz vedamızı edelim. Vedadan önce ise Caz Festivali'nden bahsedeceğim sizlere. Caz Festivali 20. yaşını kutluyor. 400 aşkın sanatçıyı ağırlayacak 14 farklı mekanda 40'tan fazla konser gerçekleşecek. Temmuz ayında cazın yıldızlarını 20. defa müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı. Sitesine girerseniz ayrıntılı bilgi de edinebilirsiniz. Biliyorsunuz 16 yıldan bu yana Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenleniyor Caz Festivali. Bu sene ise yine aynı şekilde süreç devam ediyor 20. yaşını kutlayarak. Caz'ın merkezini İstanbul'a taşıyacak Caz Festivali 2-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Modern cazdan rock'a, dünya müziği ve folk'a uzanan geniş yelpazedeki konserleri kentin kültürel ve doğal dokusunu yansıtan birbirinden etkileyici mekanlarda izleyiciyle buluşturacak diyor. Evet sevgili dinleyenler, geldik programın sonuna. Dediğim gibi bu haber son haberimizdi. Bugün nelerle buluşacaksınız Radyo Havan'da? Dilerseniz vedadan önce bunu da anımsatalım. 12 öğle bülteninin hemen ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak sektör içi haberlerle. Müzik kutusunda Suat Gülbinat yine saati 13 itibariyle sizlere isteklerinizi dinletecek. Saati 14'te Lifeline'da Eczacı Ebru Memişoğlu sizlerle birlikte olacak. Saati 16'da paslaşmalarda Kenan Başaran yine haftanın spor yorumunu sizlerle paylaşacak. 17'de ise Zaman Tüneli'nde Nihat Şarda sizlere yine keyifli müzikler dinletecek. 18'de akşam bültenimiz var. Ardındansa akşam keyfinde yine akşama yakışan müziklerle sizleri buluşturacağız. Evet, geldik veda vaktine. Hoşça kalın demeden önce yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle diyorum. Ve Yağan şu Nisan yağmurlarına yönelik veda şarkısını seçtim. Yavuz Bingöl seslendirecek, Nisan yağmuru diyecek. Efendim yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bir Nisan yağmurunda ıslandı, yandı gönlüm. Sarı sarı yapraklarla ay düştü, soldu gönlüm. Tam gemiler kaçtı derken, turnalar uçtu derken, tam gemileri kaçtı derken, turnalar uçtu derken, sen çıkıp gelsen, sen çıkıp gelsen, tam gemileri kaçtı derken, turnalar uçtu derken, tam gemileri kaçtı derken, turnalar uçtu derken, sen çıkıp gelsen, sen çıkıp gelsen. Yağmurunda ıslandı, yandı gönlüm. Sarı sarı yapraklarla ay düştü, soldu gönlüm. Tam gemileri kaçtı derken, turnalar uçtu derken, tam gemileri kaçtı derken, turnalar uçtu derken, sen çıkıp gelsen, sen çıkıp gelsen, tam gemileri kaçtı derken, turnalar uçtu derken, tam gemileri kaçtı derken, turnalar uçtu derken, sen çıkıp gelsen, sen çıkıp gelsen. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.